zdrów. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 4 listopada, godzina 7, czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Czwarta fala pandemii przyniosła wczoraj prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Rośnie także liczba osób wymagających hospitalizacji. Są to osoby od 30 roku życia do 50, 60 roku życia. W głównej mierze osoby niezaszczepione. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest trudna, ocenia wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz. W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Śmierć Zygielbojma. Nie bądź obojętny, bo obojętność zabija. To jest przesłanie, myślę, tego filmu. Prawie 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, najwięcej od kwietnia. To wczorajszy bilans pandemii w Polsce. Zmarły 124 zakażone osoby. Więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej w relacji Barbary Góry. Do szpitali trafiła rekordowa liczba osób z COVID-19, ponad 700, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Największa ilość osób w ciągu ostatniej doby została przyjęta do polskich szpitali, to jest 707 osób. Zajętych mamy 8257 łóżek. Do szpitali coraz częściej trafiają osoby młode, w głównej mierze niezaszczepione, powiedział w TVP Info rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Są to osoby od 30 roku życia do 50, 60 roku życia. W głównej mierze osoby niezaszczepione. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w województwach na wschodzie Polski. W Lubelskiem zarejestrowano najwyższą w czwartej fali pandemii liczbę nowych zakażeń, ale dynamika wzrostu tej liczby znacznie spadła. Barbara Góra, Polskie Radio. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział w TVP Info, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest poważna. Wiceszef MON-u zwrócił m.in. uwagę na incydent, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy grupa uzbrojonych i umundurowanych osób wtargnęła na polskie terytorium od strony Białorusi. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że to najdalej posunięta do tej pory prowokacja ze strony białoruskich służb. Przypomnę te wycelowane lufy w kierunku polskich żołnierzy, tak zwane puste strzały, obrzucane pojazdy, również żołnierze kamieniami, różnymi gałęziami, kłodami i tak dalej. No to są rzeczy, które są na porządku dziennym. To jest dość duży problem i duże wyzwanie i cieszę się, że żołnierze, którzy służą na polskiej granicy, którzy wspierają polskich pograniczników, no wytrzymują też to ciśnienie. Głos w sprawie incydentu zabrało także NATO. Sojusz wyraził zaniepokojenie eskalacją na granicy polsko-białoruskiej i wezwał reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa. Wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki w taktyce hybrydowej jest niedopuszczalne. Sekretarz generalny pozostaje w bliskim kontakcie z rządami sojuszników w tej sprawie, powiedział naszej brukselskiej korespondence Beacie Płomeckiej, dyplomata sojuszu. Dobiegła końca największa sprawa sądowa dotycząca korupcji w polskiej piłce nożnej. Wrocławski Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok 4,5 roku więzienia dla Ryszarda F., pseudonim Fryzjer. Sędzia Janusz Godzwon, uzasadniając decyzję, mówił, że rzeczywistość świadka polskiej piłki nożnej, która wynika ze zgromadzonych dowodów, była porażająca. Oprócz Fryzjera sąd prawomocnie skazał również kilkunastu innych oskarżonych w tym procesie. Sędziów, działaczy piłkarskich oraz piłkarzy, mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Można powiedzieć, że korupcja w polskiej piłce nożnej, procesy sądowe dotyczące korupcji w polskiej piłce nożnej dobiegają końca. Jest to w zasadzie jeden z ostatnich już tak naprawdę wyroków w tej sprawie. W naszej ocenie prokuratorów, którzy przy tej sprawie pracowali, no mamy wrażenie, że coś w tej piłce nożnej udało się tymi postępowaniami zmienić. Wyrok wrocławskiego sądu jest prawomocny. Za nami uroczysta premiera filmu Śmierć Zygielbojma. Wydarzenie odbyło się w Teatrze Narodowym w Warszawie. Produkcja to opowieść o heroicznej walce Szmula Zygielbojma, żydowskiego działacza, o to, by świat dostrzegł tragedię Holokaustu. Reżyser Ryszard Brylski mówił, że film ma niezwykłe przesłanie. Jako motto tego filmu chciałbym, żeby poszło w świat 11 przykazanie, nie bądź obojętny, bo obojętność zabija. To jest przesłanie, myślę, tego filmu. I za to, żeby dać światu to przesłanie, Szmul Zygielbojm popełnił samobójstwo, czyli poniósł ostateczną ofiarę. Nie możemy tego brukać niczym, dlatego że może to być niegodziwe. Myślę, że to przesłanie się przebije i będzie bardzo wyraźne. Nie bądź obojętny wobec krzywdy ludzkiej w żadnym jej aspekcie i w żadnym stadium, kiedy ta krzywda się rozbija i może osiągnąć rozmiary okropne. A w roli głównej zobaczymy Wojciecha Mecwaldowskiego. Film trafi do kin w najbliższy piątek. Patronuje mu Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No niestety nie możemy nastawiać się dzisiaj na pogodne, błękitne niebo. Raczej będzie zachmurzenie duże i całkowite. Większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Niestety będzie padał deszcz na północy i na zachodzie. Temperatura maksymalna dzisiaj to około 9 na północy i zachodzie, około 12 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj umiarkowany, ale okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Mamy 5,5 minuty po godzinie 7. Za kilka minut w Trójce zabierzemy Państwa do Korei, ale do Korei Południowej, a to za sprawą serialu Squid Game. Ale wcześniej jeszcze telefon w sprawie budek. Renesans budek telefonicznych to sięganie w przeszłość, ale tak samo sięganie w przyszłość. Przecież taka budka telefoniczna to potencjalnie 1 metr kwadratowy substancji mieszkalnej. W takiej budce można by zainstalować telefon, który by opowiadał nam o przepięknych czasach, kiedy w Warszawie kawalerka miała aż 12 metrów kwadratowych. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Jest 11 minut po godzinie 7. Obiecaliśmy zabrać Państwa do Korei, no umownie, bo kuchnia, bo technologia, bo K-pop, czyli wytwory koreańskie podbiły już świat, rzecz jasna trafiły też do Polski. No i teraz do tego grona dołącza serial Squid Game i pewnie o tej produkcji byśmy Państwu nawet nie wspominali, gdyby nie dwa fakty. Pierwszy to serial, który bije rekordy popularności również w naszym kraju. Drugi, coraz częściej nauczyciele alarmują, że ta produkcja może demoralizować młodzież. Do grona takich pedagogów zalicza się Monika Miodek ze szkoły podstawowej numer 4 w Słupsku. Ukazał się teraz nowy serial Squid Game, który obrazuje przemoc, na którą my jako osoby dorosłe nie powinniśmy wyrażać zgody. Dzieci zaczęły się bawić fragmentami scen, widoczna jest agresja i przemoc. W związku z tym moja reakcja i wystosowanie do wszystkich nauczycieli naszej szkoły oraz wszystkich rodziców uczniów informacji, prosząc o rozmowę i zwrócenie uwagi na treści, jakie są niedozwolone dla tej grupy dzieci. Czyli pani zobaczyła, że dzieci bawią się synami z tego filmu konkretnie? Oczywiście, nawet własne osobiste dziecko, które jest teraz w trzeciej klasie, przyszło do mnie, zaproponowało grę w Babę Jagę. W związku z tym moje zapytanie było, skąd znasz tą grę, jaki jest powód tej zabawy, i wówczas stwierdził, iż jego koledzy bawią się w tego typu grę. Sama od razu skojarzyłam fakty, gdyż obejrzałam ten serial z racji twoich tutaj predyspozycji wychowawczych i od razu zwróciłam uwagę, przeprowadziłam rozmowę z synem na ten temat i zobowiązałam się właśnie poinformować również rodziców o niepokojących zagrożeniach. Widziałaś Squid Game? Tak. A ile masz lat? 13. Od ilu lat można oglądać serial? Od 16. Jakie mogą być konsekwencje, jeżeli rodzice pozwalają na oglądanie treści brutalnych, niedostosowanych do wieku? Bo to też chodzi o inne środki medialne, typu komunikatory, gry. Tak, przede wszystkim u dzieci w wieku wczesnoszkolnym problem dobra i zła dopiero się kształtuje. Więc dzieci nie do końca wiedzą, co jest realne, co jest rzeczywiste, co jest fikcją. Nie rozumieją, że te treści to nie do końca są odzwierciedleniem rzeczywistości. Czy pani pilnuje tego, aby dziecko odpowiednie treści miało dostosowane do swojego wieku, oglądając telewizję czy grając w gry? Oczywiście, że tak. Nie mogą mieć agresji, bo potem to będzie na ich zachowanie odbijało się. Względem dzieci będą emocje wydalać. Czy z pani obserwacji wynika, że niektórzy rodzice pozwalają na to? No niektórzy tak. Niektórzy pracują i nie mają nad tym kontroli. Siła wyższa. Czy lubisz, jak strzelają się w filmach? Tak, i to bardzo, bo to lubię, jak się biją i się stracą. A ty się nie boisz potem? Tylko w nocy płaczę, bo wtedy złe sny mi się robią. No to chyba nie jest za fajnie. No nie jest za fajnie. Nie wolno. A jak z grami? Dobrze. Fajne są. Bardzo fajne. Ja bym wolał mieć najlepszą grę świata. A jaka by to była gra? To by była taka strzelanka, że mogę brać wszystkie bronie, które ktoś zginie i będę miał bronię i za kasę sobie kupię bronię. Jakub Wasz, psycholog. Co właściwie może stać się, kiedy dzieci oglądają nieodpowiednie treści? Rodzice tego nie kontrolują i dają takie przyzwolenie na to. Najczęściej to jest tak, że dzieci, które uczą się przez tak zwane modelowanie, zaczynają naśladować pewne zachowania, najczęściej idoli. Nie oszukujmy się, dzisiejsi bohaterowie naszych dzieci i młodzieży to są osoby, które są popularne, ale są popularne z tego względu, że robią często nieodpowiednie rzeczy. Dzieciom to imponuje, młodzieży to imponuje i chętnie zaczynają naśladować. Naśladowanie jest najczęściej takie bezrefleksyjne z ich strony, czyli nie zastanawiają się nad konsekwencjami, nad uczuciami drugich osób, bo często dochodzi do obrażania, poniżania, zastraszania innych osób i dziecko to wszystko chłonie. Pamiętajmy, że żadna treść, z którą się stykamy, nie pozostaje bez śladu w naszej psychice. Pewnie wszyscy pamiętamy horrory z dawnych lat, tak z lat 90., gdzie pewne postaci do tej pory nam nie pozwalają czasami nam dorosłym zejść do piwnicy, więc widzimy to, jaki to wpływ ma na psychikę wszystko, co widzimy. Rodzicom się czasami wydaje, to tylko film. Skoro to jest ogólnodostępne, to nie może być takie szkodliwe. Natomiast to jest szkodliwe. Czy pan kontroluje to, co ogląda pana dziecko? Oczywiście. Nie pozwalam dziecku na takie przemocy, bo to jest, że źle rozwija się świadomości dziecka. I oczywiście trzeba wszystko robić w tym kierunku, żeby po prostu tą dobroć zbudzać w ogóle. Czy mama pilnuje tego, co oglądasz i w jakie gry grasz? Tak, pilnuję bardzo. Jak wczoraj oglądałam sobie historię taką z mądrą słówką, to wtedy ja się tak bałam, mama akurat mnie pilnowała, ale wtedy to nie wiedziała, co ten ja oglądałam, więc nie mówiłam i tylko dzisiaj powiedziałam. Czyli nie oglądasz rzeczy, gdzie na przykład bohaterowie do siebie strzelają? Nie. A tematem dla Państwa zajął się Sebastian Ferenc. Ja myślę, że do serialu Squid Game warto jeszcze wrócić i zrobimy to za chwilę w rozmowie z Romanem Husarskim, filmoznawcą, który mieszka w Korei Południowej. polski deszcz. Miłość jak towar, to samo dno, paraliżuje mózg, weź kawał. Słuchają Państwo Trójki, jest 7:19. W ciągu półtora miesiąca serial Squid Game obejrzało blisko 130 milionów osób. Naszym gościem jest Roman Husarski, filmoznawca. Mam napisane, że mieszkający na co dzień w Korei Południowej. Panie Romanie, dzień dobry. Dzień dobry. Ale mieszkam w Korei Południowej, już dementuję. Okej, znaczy w sensie, że nie jest Pan teraz w Korei Południowej. O, w ten sposób. Skończyłem moje uczenie się w Korei Południowej. Ja byłem studentem w Korei Południowej, jestem już w Polsce. Dobrze, to teraz skupmy się na Squid Game, bo rozumiem, że na temat zarówno tego serialu, jak i wszystkich tych takich kulturowych zawiłości koreańskich jest nam pan w stanie dużo powiedzieć. Co jest złego w serialu Squid Game? Czy to samo zło? Co jest złego? No bo tak się przedstawia ten serial, że to właściwie no, żal czy strach to oglądać. Strach to oglądać, no pewnie tak, bo jest on bardzo brutalny w swojej wizji świata. Jest to czysty determinizm społeczny. No i faktycznie wydaje mi się, że to jest serial, który jednak trafia na dobry czas, ponieważ w tym okresie covidowym, pandemicznym, świata pandemicznego, uświadomiliśmy sobie, jak bardzo jest kruche i ulotne nasze życie, jak bardzo jest przewrotny i nieprzewidywalny los, a wirus nie wybiera i tak jak w tej grze, każdy może być trafiony, każdy może zginąć, niezależne czy wywodzi się z bardzo bogatej rodziny, czy ze społecznych nizin. Mhm. Każdy też ma szansę, by przeżyć i przejść do kolejnego etapu. No dobrze, panie Romanie, ale... No, nadzieja na radykalną zmianę swojego statusu ekonomicznego, czy to przez kryptowaluty, czy to przez jakiś inny, mniej legalny sposób, ona jest bardzo silna i ten serial łudzi taką nadzieją, że może uda ci się tak radykalnie coś zmienić. No, ale stawką jest twoje życie. Ale panie Romanie, no bo jesteśmy świeżo po Halloween. No to liczba odciętych głów i innych kończyn w tego typu filmach jest moim zdaniem dużo, dużo większa niż Squid Game. Ja ten serial widziałem i powiem szczerze, nie wiem, może ze mną jest coś nie tak, ale w żadnym momencie nie miałem takiego poczucia, że gdzieś jest przekraczana jakaś granica brutalności tego, co generalnie filmy nam obecnie oferują. A to bardzo ciekawe, bo ja bym powiedział, że jednak serial jest dosyć brutalny. Ja nie mówię, że nie. Może, Być może nie odchodzi faktycznie od standardów, zwłaszcza tych, do których nas przyzwyczaiła Korea Południowa. Korea Południowa jako jedno z bardziej bezpiecznych społeczeństw, jakie znam, odwiedziłem prawie 100 krajów, ma niesamowicie brutalne kino. I jest tutaj właśnie taka teoria, że Koreańczycy odreagowują swoje stresy w pracy, w szkole poprzez oglądanie takich bardzo właśnie radykalnych, krwawych scen gore. No ale powiedziałbym też, że ta brutalność, ona może być właśnie też efektem tego ekonomicznej konkurencji, która jest faktycznie bezlitosna, no nie tylko w Korei Południowej, ale na pewno w Korei Południowej przez podkreślanie tego, że musisz osiągnąć sukces ekonomiczny, musisz coś znaczyć, a znaczysz tyle, ile masz pieniędzy, odpowiedzialność jest dużo większa. I tutaj na pewno Polacy będą mieli problem ze zrozumieniem, z jakim wstydem boryka się osoba, która zawiodła swoją rodzinę w Korei Południowej. Wiele Koreańczyków woli się zadłużyć, niż utracić twarz przed swoimi bliskimi, czy przed swoimi współpracownikami w pracy. To też dlatego jest to tak wysoki wskaźnik samobójstw w Korei Południowej. Wśród krajów rozwiniętych jest to najwyższy wskaźnik samobójstw. Bo właśnie no to jest związane z tą odpowiedzialnością, z tym takim brzemieniem społeczno-rodzinnym, które Koreańczycy odczuwają, i że cały czas muszą udowadniać nie sobie, tylko innym. Koreańczycy zawsze pracują na innych. Jeżeli ja idę, piszę koreańską maturę, to ja reprezentuję mój klan i nie mogę przynieść wstydu mojej rodzinie przede wszystkim, a niekoniecznie chodzi o ten własny jakiś sukces. Panie Romanie, to może jeszcze dwa słowa o twórcach tego serialu. Czy to są obecnie takie no, największe gwiazdy filmowe w Korei? No bynajmniej. Scenarzysta Squid Game'u tym projektem straszył producentów przez kilkanaście lat. Wydawał się zupełnie zbyt szalony, żeby mógł być realizowany. I dopiero Netflix, który zainwestował w rynek południowo-koreański bardzo duże pieniądze i tych produkcji południowo-koreańskich już się produkuje całkiem sporo, a zobaczymy jeszcze dużo więcej, no to właśnie postanowił, że da szansę takim bardziej odważnym projektom, które w takich tradycyjnych wytwórniach południowo-koreańskich, które mają pewien schemat produkcji, one raczej mają bardzo mało szansę na zrealizowanie. Koreański rynek kina jest niesamowicie zdominowany przez wielkie firmy. No to może już nie jest dziwne dla słuchaczy, bo pewnie słyszeli o Chebolach, tych wielkich konglomeratach, zresztą rodzinnych w oryginale. Teraz to są takie po prostu wielkie konglomeraty ekonomiczne. No nie daje szansy za bardzo na kino artystyczne. To kino artystyczne, ono się rodzi, ono też czasami się pojawia, natomiast no, często jest bardzo trudno wystartować młodym twórcom. No ale tutaj właśnie ten Netflix dał taką szansę, którą no, jak widzieliśmy, bardzo dobrze udało się wykorzystać. Panie Romanie, to jeszcze ostatnie pytanie. Być może ma pan informację z pierwszej ręki. Czy będzie ciąg dalszy Squid Game? Bo ten serial kończy się w takim momencie, że właściwie wszystko tam się jeszcze może wydarzyć na nowo. Tak, jest taka furtka otwarta. Zresztą swoją drogą, moim zdaniem akurat nie to zakończenie jest takich jednym z słabszych punktów serialu. Mi jest ciężko uwierzyć w tą taką moralizatorską przemianę głównego bohatera, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno będzie, jednak zakładałbym, że tak, ponieważ no, tego za duże pieniądze typu zyski, wchodzą w grę. które ten serial zdobył, no nie można by było tego zbagatelizować, trzeba byłoby być szalonym, więc jestem pewny, że się pojawi kolejna odsłona. Mam nadzieję, że dzięki naszej rozmowie państwo trochę inaczej spojrzą na serial Squid Game, na trochę inne jego odcienie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Roman Husarski, filmoznawca, swego czasu mieszkający w Korei Południowej. Udanego dnia. I'm losing my connection. I'm tired of the rules and your code.

rady została dość dobrze przyjęta przez rynki, mimo że zdaniem wielu ekonomistów wiele do życzenia pozostawia styl komunikacji rady, która nie wysyła jasnych sygnałów, jakie będą kolejne kroki w polityce pieniężnej. Na giełdzie traciły papiery banków, które spadły o prawie 3,5%. Złoty umacnia się teraz do głównych walut. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,33, za euro 4,58, za brytyjskiego funta 5,40, a za dolara 3,95. Zdaniem synoptyków dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, choć większych przejaśnień należy spodziewać się we wschodniej połowie kraju. Niestety będzie padał deszcz na północy i na zachodzie. Dzisiaj około 10 na północy i zachodzie, około 12 w centrum, do 15 na południowym wschodzie, a wiatr będzie umiarkowany, czasem zawieje nieco mocniej. Trójka. Program trzeci. A propos serialu Squid Game, o którym rozmawialiśmy w Trójce kilka minut temu, jest taki oto telefon rozsądku. Ten serial w tej chwili jest postrzegany przez osoby dorosłe jako czyste zło i jako coś bardzo bezsensownego i bardzo szkodliwego. Musimy też pokazywać przy okazji tego, jeżeli te dzieci faktycznie już to oglądają, bo w wielu przypadkach my nie unikniemy tego. Czy będą rodzice, czy będą wujkowie, czy będą filtry pozakładane, te dzieci będą to oglądały. Trzeba tym dzieciom wpajać przekaz tego filmu, bo przekaz tego filmu jest jednoznaczny. Przekaz tego filmu jest taki, do czego jesteśmy w stanie się posunąć za pieniądze i jakie są zachowania ludzkie, do czego pieniądze i chciwość potrafi doprowadzić u ludzi. I myślę, że też powinniśmy, skoro te dzieci już to oglądnęły, żeby nie bawiły się w wycinki, jak ktoś komu strzela w głowę, tylko zauważyły szerszy sens tego serialu i możemy to przekuć w coś dobrego. Yeah. Za 20 minut będzie godzina 8 w Trójce. Teraz czas na sprawy europejskie. W studiu jest Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Kolejny ruch Gazpromu, który rodzi pytania o uczciwe zachowanie rosyjskiego monopolisty. Rosjanie wstrzymali w weekend dostawy gazu przez Jamał do Niemiec, a w tyle jest jeszcze Nord Stream 2, który czeka również na certyfikację. I o tym powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się już z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Już mówiłyśmy w naszym programie o manipulacjach Gazpromu, o też presji na Europę, by zatwierdziła drugą nitkę gazociągu północnego, ale dziś powiedzmy o najnowszych komentarzach w Polsce. To prawda, we wcześniejszych programach mówiłyśmy o tym, co dzieje się w Brukseli, o reakcjach grupy europosłów, tym Polaków, którzy domagali się śledztwa w sprawie manipulacji rynkowych Gazpromu, także rządów, części krajów, w tym Polski. I ta presja okazała się skuteczna, bo Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu poinformowała, że jej eksperci z Dyrekcji Konkurencji badają sprawę nadużyć na rynku gazu. Wprawdzie Bruksela nie wymienia Gazpromu z nazwy, ale wiadomo, że jeśli pojawiają się zarzuty o nadużycia i manipulacje teraz, to dotyczą one właśnie rosyjskiego monopolisty. Teraz postanowiłam sprawdzić istotnie reakcję w Polsce i rozmawiałam na ten temat, na temat tego, co dzieje się z dostawami gazu, z prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pawłem Majewskim. Zapytałam go o zmniejszenie dostaw gazu z kierunku wschodniego. To wszystko jest zgodne z zapisami kontraktowymi, ale zapytałam prezesa PGNiG, czy to nie jest jednak powód do niepokoju. To jest kwestia złożona, pani redaktor. Z jednej strony nie jest to powód do niepokoju pod takim względem, że te dostawy minimalnych ilości kontraktowych, które mają być dostarczane, są realizowane. W związku z czym gazu przed zimą nam nie zabraknie. Z drugiej strony oczywiście jest to powód do niepokoju i to powód do niepokoju nie tylko w obecnej sytuacji, kiedy tego rodzaju działanie powoduje potężną presję cenową i nienotowany do tej pory wzrost cen gazu na europejskich rynkach, ale także jest to powód do niepokoju o przyszłość, dlatego że te działania jakby jasno pokazują, że Gazprom wykorzystuje infrastrukturę gazową i dostawy gazu jako swego rodzaju broń. To wszystko łączy się z Nord Stream 2, który czeka na certyfikację. Zresztą przedstawiciele Gazpromu i Kremla mówią, że jeśli tylko zostanie uruchomiony, gazu będzie więcej i ceny będą niższe. Mamy najnowszą ocenę niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii, które uważa, że wydanie koncesji Nord Stream 2 nie będzie stanowić zagrożenia dla dostaw gazu do Europy. PGNiG ma inne zdanie na ten temat. Rzeczywiście, co ciekawe, ta opinia niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii w sprawie wpływu Nord Stream 2 na bezpieczeństwo energetyczne Europy została wydana 4 dni robocze po tym, jak złożyliśmy przeszło 600 stron materiałów i analiz w tej sprawie. Co więcej, i to jest duża ciekawostka, opinia tego niemieckiego ministerstwa została utajniona na czas postępowania certyfikacyjnego, co powoduje, że strony nie mają do niej dostępu w trakcie trwania postępowania. No jest to bezprecedensowe działanie i ono może skutkować poważną wadą prawną przyszłej decyzji w naszej ocenie i my oczywiście wykorzystamy wszelkie środki prawne, żeby zapewnić zgodność z prawem Unii Europejskiej wszelkich decyzji podejmowanych wobec Nord Stream 2. PGNiG nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Nord Stream 2 nie zagraża dostawom gazu do Europy. Gdyby chodziło tylko i wyłącznie o zapewnienie podaży, to można by było wykorzystać gazociągi Jamał i Braterstwo, których, jak pani słusznie zauważyła, przesył został wstrzymany. Tak naprawdę one zapewniają wystarczający zapas mocy przesyłowych i w tym celu Nord Stream 2 nie jest niezbędny. On jest niezbędny po to, żeby obejść terytorium Białorusi, Polski, żeby obejść Ukrainę, po to, żeby móc skuteczniej, krótko mówiąc, manipulować rynkiem w Europie Zachodniej, który już w tej chwili w 40% ponad jest uzależniony od dostaw rosyjskiego gazu. Tak mówił prezes PGNiG Paweł Majewski. Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o proces certyfikacji Nord Stream 2, to najpierw musi być decyzja niemieckiego regulatora, stąd mamy tę opinię niemieckiego ministerstwa, a potem zatwierdzić jeszcze tę decyzję musi Komisja Europejska. Polska spółka jest dopuszczona do procedury certyfikacji. Jak mówił, słyszeliśmy prezes PGNiG Paweł Majewski, dość obszerną analizę przedstawiła polska firma. No, według której w skrócie Nord Stream 2 zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu i to nie jest żadna dodatkowa trasa dostaw gazu do Europy to ma na celu, Nord Stream 2 ma na celu ominięcie dotychczasowych tras dostaw gazu z kierunku wschodniego, to znaczy przez Polskę i Ukrainę. A jak bardzo się to wszystko łączy, to znaczy oczekiwanie na certyfikację Nord Stream 2 i to, co teraz dzieje się na rynku z cenami gazu, zmniejszenie możliwości przesyłowych przez niektóre rurociągi, to potwierdzają także eksperci. Rozmawiałam z Georgiem Zakmanem z Instytutu Badawczego Brukselskiego, Instytutu Badawczego Bruegel, który powiedział mi, że wraz z grupą ekspertów postanowił sprawdzić właśnie, co dzieje się na rynku z tymi wstrzymywaniem części dostaw i wysokimi cenami gazu. Proszę posłuchać jego komentarz. Zaczęliśmy analizować dane i stało się oczywiste, że Rosja zmniejszyła dostawy do Unii Europejskiej. Przyjrzeliśmy się jeszcze uważniej i okazało się, że są trasy, którymi Rosja przesyła gaz na niezmienionym poziomie, na przykład rurociągiem Nord Stream, ale innymi trasami tranzytowymi przez Ukrainę, Białoruś i Polskę przesył gazu został znacząco zmniejszony w ostatnich miesiącach. To tylko potwierdza to, o czym mówił prezes PGNiG Paweł Majewski, to, o czym mówił ekspert Bruegla Georg Zakman, jak bardzo to wszystko się łączy i co Nord Stream, co Gazprom teraz robi w oczekiwaniu na certyfikację Nord Stream 2, właśnie zmniejszając przesył gazu z kierunku wschodniego przez te trasy przesyłowe. Oczywiście dzisiaj mówimy, że to wszystko zgodnie z zakontraktowanymi wielkościami, natomiast no, w tle jest pytanie o przyszłość i tak też powiedziałaś o no, rzeczywiste i uczciwe zachowanie rosyjskiego monopolisty. A co Komisja Europejska mówi o certyfikacji Nord Stream 2? Dosyć ostrożnie wypowiada się na temat certyfikacji, to znaczy zasłania się procedurami. Do tej pory mówiła, że najpierw właśnie musi być ocena niemieckiego regulatora, potem ona ma 4 miesiące po ocenie ostatecznej niemieckiego regulatora. Ta opinia wpływa do Komisji Europejskiej. Bruksela ma na to 4 miesiące, żeby wydać ostateczną opinię i na razie tylko tyle mówi o tej certyfikacji, ale tak jak mówiłyśmy my z kolei w naszych programach, czuję oddech na plecach właśnie części europosłów, także części rządów. Nie ma takiej możliwości, żeby w obecnym kształcie, jakim jest teraz Nord Stream 2, żeby dostał zgodę na certyfikację, żeby mogły być uruchomione dostawy drugą nitką gazociągu północnego zgodnie z unijnym prawem, bo te reguły są jasne, dość konkretnie sprecyzowane, rozdział właścicielski, dopuszczenie innych firm do rurociągu i przejrzyste taryfy cenowe. To wszystko musi być zagwarantowane. W obecnym kształcie dzisiaj Nord Stream 2 tych wszystkich wymogów nie spełnia. Zatem stanowisko części europosłów, w tym Polaków i części rządów, w tym Polski jest jasne. Komisja Europejska nie może się zgodzić, jeśli Nord Stream 2 nie poczyni zmian, a one będą kosztowne. Taki rozdział właścicielski będzie dużo kosztować, dlatego do tej pory Nord Stream 2 tego nie robi. I tu stawiamy na razie kropkę, ale tematowi z pewnością jeszcze będziemy się przypatrywać. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka prosto z Brukseli. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 9 minut będzie godzina 8. Jest co prawda rymowanka o tym, że w lasu kotek na płotek, ale tutaj akurat w lasu nie na płotek. Czy jeden mały kotek może postawić na nogi miejskie służby od policji przez straż pożarną po prezydenta miasta? Okazuje się, że może. W Rzeszowie przez 10 dni ratowano kota, który utknął w miejskiej sieci ciepłowniczej. No i czy można pozbawić na kilka dni ciepła większą część mieszkańców miasta, żeby uratować życie kota? Czy poświęcić jego życie dla ciepłych kaloryferów w mieszkaniach? Przed takim dylematem stanęły władze Rzeszowa. Historia na szczęście skończyła się happy endem. Nasz reporter Szymon Taranda sprawdził, co miasto zamierza zrobić, by podobnych kłopotów uniknąć i jak się czuje uratowany kotek. Czy słyszała pani historię słynnego kota z Rzeszowa, który utknął w rurach ciepłowniczych? Wiem, że tam był uwięziony właśnie w rurze chyba z 10 dni i wiem, że był problem, żeby go wydostać, ale wiem, że się wszystko dobrze skończyło, więc no tylko się cieszyć, tylko szkoda, że tak to długo musiało trwać. Jedno życie, obojętnie czy to ludzkie, czy zwierzak, jak jest uratowany, to ja się z tego cieszę. Tak, bardzo chcieliśmy, żeby został uwolniony. W końcu to się udało. Przygarnęłybyście takiego kota? Na pewno. Jak by go pani nazwała? No ciężkie pytanie, musiałabym się zastanowić. Ma już swoje imię, nazywa się Ruruś. Podoba się? Bardzo. No taka ciekawa, taka pod temat. Adekwatna do sytuacji. Nawiązuje do jego sytuacji, ale tak, Ruruś, słodko. Artur Gernand, Kancelaria Prezydenta Miasta Rzeszowa. Historia rzeszowskiego kota poruszyła całą Polskę. Zaczęła się bardzo tragicznie. To była niedziela. Późnym popołudniem otrzymaliśmy telefon ze schroniska Kundelek, które znajduje się nieopodal tych rury. Sygnał dotyczył tego, że prawdopodobnie w tej rurze utknął kotek, który bardzo krzyczy i żeby coś zrobić. Zawiadomiliśmy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, do którego należy ciepłociąg, żeby tam pojechali na miejsce. I wtedy właśnie rozpoczęła się ta akcja, której pozytywny finał mieliśmy po 10 dniach od momentu zgłoszenia. Zwierzę w końcu udało się wyciągnąć. Wiemy, że jest już pod dobrą opieką. Ta historia z pozoru błaha pokazuje pewien ważny temat, którym pewnie miasto się teraz będzie zajmować. Zabezpieczenie tego typu miejsc. Jakie działania będą teraz podjęte? Prezydent Rzeszowa jeszcze w niedzielę, czyli podczas trwania tej akcji, zapowiedział, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, do której należą ciepłociągi, ma dokonać przeglądu wszystkich swoich instalacji, które znajdują się nad powierzchnią ziemi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy one są szczelne, czy nie ma tam jakichś dziur. Prawdopodobnie ten kotek wszedł do tego ciepłociągu poprzez uszkodzenie, którego dokonał człowiek niestety, bo czasami zdarza się, że ktoś ma fantazję i spaceruje po ciepłociągu w celu bliżej nieznanym, ale takie sytuacje się też zdarzają i prawdopodobnie blacha została na tyle wgięta, że zwierzak mógł się dostać do środka, bo oczywiście kotek nie był w rurze ciepłowniczej, był w tej przestrzeni pomiędzy rurą a zabezpieczeniem tej rury. Szedł do przodu, doszedł aż pod nasyp kolejowy, pod którym przebiega ciepłociąg i tam właśnie rozgrywała się ta akcja. Violetta Scheinar, Fundacja Felineus, to właśnie do państwa trafił ten słynny rzeszowski kotek. Jak on się teraz czuje? W lecznicy cały czas przebywa. Od momentu wyjęcia go z tych nieszczęsnych rur trafił od razu na obserwację. Zostały mu wczoraj wykonane wszystkie badania. O dziwo! Okazuje się, że nie jest w najgorszym stanie, a nawet można by wręcz powiedzieć, że dobrym. Delikatnie wyniki odbiegają od normy. W jakiś tam sposób musiał mieć dostęp do wody. Podejrzewamy, że skraplała się ta woda na rurach. On to zlizywał. Natomiast też znaleziono podczas badań i zdjęć rentgenowskich w przewodzie pokarmowym kości. Biorąc pod uwagę wątpliwy fakt, że mógł sobie coś złowić, a fakt znalezienia tam szczątek innych zwierząt, podejrzewamy, że on się żywił po prostu tymi szczątkami. Psychicznie czuje się fajnie. Jest przefajnym, wesołym kotem, na pewno domowym. Na początku zakładaliśmy, że jest to kot wolnobytujący, wolnożyjący. Okazuje się, że to jest domowy kot. Na 100% jest to kot ewidentnie albo wyrzucony przez kogoś, albo zagubiony. Jaka będzie teraz jego przyszłość? Co go czeka? Jeszcze chwilowo pobyt w lecznicy, dlatego że musi być pod obserwacją jeszcze kilka dni. Jak będzie już mógł opuścić szpitalik, trafi do adopcji. Wstępne ustalenie jest takie, że osobą adoptującą będzie pani, która była najbardziej zaangażowana w tą akcję, która była tam codziennie i ona wyraziła chęć adopcji i ona oczywiście ma pierwszeństwo do przygarnięcia tego kociaka. Szare, burę lub pstrokate, wszystkie koty za pan brat mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. We'll be right back.